Estamos no ano 1943, nunha pequena aldea do sur de Suecia, onde un mozo granxeiro chamado Ingvar Kamprad comezou un negocio de venda de artigos por correo. A idea era vender artigos que cubrisen diversas necesidades, a prezos baixos, e foi así como comezou vendendo bolígrafos, xabrón, marcos, reloxos, xollería e medias de nylon. Este emprendedor tiña daquela 17 anos. Temos que dicir que o primeiro capital que contou para esta aventura empresarial foi un diñeiro que lle dera o seu pai, din que por sacar boas notas. Foron 230 euros. 230 euros moi ben investidos, como ides ver. No ano 1947 amplía o seu negocio á venda de mobles e 4 anos máis tarde publica o primeiro catálogo IKEA. Entón toma a decisión histórica de concentrarse exclusivamente en mobiliario para o fogar e deixa de lado os demais artigos. O prota da nosa historia tivo que loitar neste momento contra a oposición que lle facían os outros comerciantes de mobiliario establecidos na contorna, que chegaron incluso a ameazar con boicotear a empresa. O listo de Kamprad observou que a maioría dos produtos que tiñan un bo deseño adoitaban ser moi caros. Puxo a súa cachola a funcionar e tivo a feliz idea. Fabricaría artigos funcionais, ben deseñados e asequibles para o gran público. Esta sería a filosofía, a súa empresa, a democratización do deseño. Para levar a cabo a súa tarefa, tivo que ter en conta tres aspectos fundamentais, que son a estética, a funcionalidade e a fabricación en serie dos produtos. Abre primeira tenda cerca da súa aldea natal con gran éxito de crítica e público. Coa súa cabeza bule que bule che de ideas, e como medida para facer fronte ao boicot que estaba a sufrir polos prevedores, decide contratar os seus primeiros diseñadores. É o momento de outra idea genial, vender os mobles desmontados e empaquetados. A idea de realizar móbiles armables para facilitar o seu transporte levou a pensar en embalaxes planas, que reduciron aínda máis o prezo final ao cliente. O novo sistema de embalaxe reduciu o espazo de almacenaxe, reduciu os custos laborais e evitou danos no transporte. Todos son vantaxes. Que máquina o Kamprad teste? No 1960 aparece no mercado o taboleiro aglomerado, material barato e resistente que permite fabricar mobiliario a moi baixo custo. Outro bon recurso para o noso héroe. IKEA abre a súa primeira tenda no estranxeiro. Comeza a conquista do mundo. Os anos 70 foron os anos do plástico, da cor, dos tecidos rechamantes, do pop. Crease a liña do móvel xuvenil para conquistar os consumidores máis novos. Nos 90 continuou ampliando o mercado mundial e popularizou o que se coñece como deseño escandinavo, que se materializa en obxectos cotiáns, asequibles, bonitos e prácticos. A súa oferta de produtos pretende cubrir todas as necesidades do fogar e as distintas idades. Ofrece móbiles funcionais e de deseño a un prezo relativamente baixo, pero afirma non renunciar a un compromiso e responsabilidade social co medio ambiente. Os procesos de produción, como a proibición do traballo infantil nos seus produtos e a administración como a política de igualdade de xénero entre empregados, outorgando a homens e a mulleres un mesmo salario en caso de desempeñar o mesmo posto. Este enfoque ecologista e progresista forma parte da súa estrategia de mercadotécnica e da súa imaxe de marca. O nome dos produtos son en sueco. Tamén hai veces que son daneses, fineses e noruegos, remarcando as orixes nórdicas de IKEA, aínda que tamén hai nomes en español como Fiesta e outros idiomas de Europa. A compañía deseña os seus propios móbiles e produtos como dixemos, que son fabricados por máis de 1500 proveedores, como fins en Santiago, en máis de 50 países, incluyen móbiles e artigos para o fogar, oficinas e comercios. Algúns dos produtos son supervendas mundiais como a famosa librería Billy, as cadeiras Pan ou as mesas LAC. Tamén contan con varios premios internacionais de deseño, Os diseñadores son de diferentes países, incluindo unha rapaza española. Ademais dos deseños propios, IKEA versiona famosos deseños clásicos de móbles e accesorios. Non se lles escapa nada ao Kamprad. Os seus principais mercados son Alemanha, 20% das vendas, Inglaterra, 12%, Estados Unidos, 11%, Francia, 9% e Suecia, 8%. Tamén realiza vendas por correo ou por internet. O catálogo de IKEA converteuse nun símbolo da compañía e no seu principal canal de marketing. En termos de cantidade de publicación superou a Biblia como a obra máis publicada, con 175 millóns de copias en 2006. Só en Europa o catálogo alcanza máis de 200 millóns de persoas anualmente. Cun contido de máis de 300 páxinas e cerca de 12.000 produtos, distribúese tanto en tendas como en quioscos ou por correo. Ingvar Kamprad ideou o nome de nome IKEA do seguinte modo: as dúas primeiras letras, I e K, polas iniciais do seu nome e apelido, e as dúas últimas, E A, polos nomes de Granxa, El Matrar, e do lugar Agunar, onde creou. No 1986 deixa a dirección da compañía e a delega nos seus fillos. Ela asume o posto de asesor. Actualmente vive en Lausana, Suiza. Ten 4 fillos e leva unha vida relativamente austera, chegando incluso a utilizar o transporte público a pesar de ser un dos homes máis ricos do mundo. Pese a súa fortuna, o seu estilo de vida é sinxelo e austero. Non lle gustan os luxos e valora a humildade. Pero aquí non acaba o conto, xa que IKEA segue abrindo tendas e diversificando os seus negocios por todo o mundo. E as súas vendas non paran de medrar. O dito, un crack ao comprar este. Bueno, hasta aquí foi todo por hoxe. Gracias por escoitarnos. Hasta outra, cuidadevos. Dejando huella aquella noche, solo la luna preguntó por ella. No me digas que no te quiero, si cuando tú estás triste yo te doy el cielo. Haces sangrar mi corazón de hielo, que se derrite en tu mirada de fuego. Dime qué barco tengo que coger besar tu piel. ¿Qué más tengo que navegar para poderte al fin abrazar? Sola y perdida, con el amor llamando a tu esquina. No me digas que no te quiero, si cuando tú estás triste yo te doy el cielo. Hace sangrar mi corazón de hielo, que se derrite en tu mirada de fuego. Dime qué barco tengo que coger para poder besar. Coñeces a emisora con máis marcha de Terra Melide? Pois non me dou conta. Si, homens, esa que na que Óscar e Fanny e os máis fan dos máis da Terra de Pete. Ai, si, a emisora do Instituto. Pois iso, escoita Fala Melide, a emisora do Vías de Melide. Fala Melide, no 90.5 FM. Hola, son Carlota. Hola, son Aida. No, fixémoslo al revés. Sí, é verdad, vamos outra vez. Hola, son Aida. Eu Carlota. Volvímonos a equivocar. Ai, a ver. Hola, son Aida. Hola, son Carlota. Ahora sí. Este é o noso primer programa. Sí, bueno, trata de hablar sobre profesores. Que hai algúns que, como por exemplo, a Nova... Carlota! Que pasa? Non digas nomes, que queres? Que nos collan manía. Ah, vale, perdón. Estás perdoada. Pero se tiveras que dicir a un profe, cal che cae peor? Non era que non podía dicir nomes? Non, pero di a materia que dan. Pois entonces, a de lengua. Uf, sí, que está máis pesada cos microrelatos dos. Aida! Que tes? Non digas palabrotas. Bueno, pois perdoa. Ai, Dios, poñemos algo de música. Vale, elixo eu, What Makes You Beautiful de One Direction. You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. Don't need makeup to cover up. That you are is enough. Everyone else in the room can see it. Everyone else but you. Baby, you light up my world like nobody else. The way that you flip your hair gets me overwhelmed. But when you smile at the ground, it ain't hard to tell. You don't know, oh, you don't know you're beautiful. If only you saw what I can see. You'll understand why I want you so desperately. Así. Cambiando de tema, e a que ven isto da radio xusto agora que se acaba o curso? Non sei, a de naturais que se aburre. E non será mellor de criticar a mesma? Tamén falamos da de lengua. Queres deixar de decir e? É unha manía. Ala, eu tamén teño manías. Por exemplo, teño que tener sempre a porta cerrada. Teño que tocar todas as motos que vexo, menos as que están en marcha, claro. Xa, tes moitas. Cambio de tema, que profesor che cae ben? Carlota. Que? Son profesores, fan exámenes, poñen partes. Xa, pero non hai ningún, nin sequera de mates. Eloi! Non, outro! Ah, bueno, ese... Outra vez música. Vale. Agora lixo eu, Rosanne Roulette de Rihanna. Sociais dixo que a principio do curso que non iba a cambiar as fechas dos exámenes. E cambiou unha semana. Sí. Xa, non hai quen entenda. Pero mellor, porque... Porque así estudiamos máis. Deixasme terminar as miñas frases. Vale, unha pregunta. Dime. Non crees que o de Rally se pasa con Jorge? Non sei, como non vou a Rally... Ah, sí, é verdad, perdón. Pero eu paso moi genial. Joder. Non veas que non se decían palabrotas. E tamén dixeches. Non inventes. Vale, perdón. Sabes que soñei? Que? Primeiro que o instituto se inundaba e que íbamos en piragua por aí. Deus mío, que loca. E despois que ti e eu estábamos vestidas moi raro e veu un toro e preguntounos se queríamos chocolate. Nos dixemos que sí e dironos chocolate derretido por encima. Alá, pois eu quero un noivo. Xa, todas o queremos, pero deixa mirarse arriba que non vai caer. Jo, pois va música para animarme. Eres como unha nena pequena. Eu non son a que soña con chocolate e toros. Non son consciente dos meus soños. Vale, pero pon música xa. Vou. Te he echado de menos, de Pablo Alborán. No queda más que tú, no quedo más que yo en este extraño salón. Sin nadie que nos diga dónde, cómo y cuándo nos besamos. Tenía ganas ya de pasar junto a ti unos minutos soñando, sin un reloj que cuente las caricias que te voy dando. Juramento de sal. Prometimos volver a vernos. Te he echado de menos todo este tiempo. He pensado en tu sonrisa y en tu forma de caminar. Te he echado de menos. He soñado el momento de verte al lado mío, dejándote llevar. Que siga así, tu alma pegada a mí mientras nos quedamos. Buah, hoxe vin polo pasillo unha que viñera o día da folga. A que lle callamos mal, acordaste? A dos pelos de loca. Si, sí, xisto esa. Menos mal que só estuvimos con ela un día, que senón... Se chega a ser a miña tutora, dame algo. Eu provocaríame ese algo. Ei, acabaseme de ocurrir algo. Pois deixa para o próximo programa, que se nos acaba o tempo. Xa, que rápido. Si, sí, bueno. Adeus, Carlota. Adeus, Aida. No control, Candela. Saludos a familia. He soñado el momento de verte al lado mío, dejándote llevar. Yo te he echado de menos. Yo te he echado de menos. Silencio. Tus dedos y con un suave desliz hago que se pare el tiempo. Te he echado de menos todo este tiempo. He pensado en tu sonrisa y en tu forma de caminar. Te he echado de menos. He soñado el momento de verte al lado mío, dejándote llevar. Te he echado de menos todo este tiempo. He pensado en tu sonrisa y en tu forma de caminar. Te he echado de menos. He soñado el momento de verte al lado mío, dejándote llevar. Yo te he echado de menos. Y yo te he echado de Fala Melidia, Radio Natural. Alba e a miña compañeira Candela, alumnas de primeiro C. Hoxe vamos presentar o noso novo programa, Clásicos Históricos. O tema de hoxe vai tratar dun clásico de horror moi famoso, Drácula, de Bram Stoker. Esperemos que vos guste. Drácula, un clásico entre os libros de horror, escrito por Bram Stoker en 1897, é unha das representacións máis famosas do concepto vampiro até hoxe. O libro deu lugar a unha longa serie de versións para o cine, o teatro, a televisión e a banda deseñada. O libro conta a historia da vida de varias persoas, entre elas o estudoso Van Helsing, foi afectada polo vampiro Conde Drácula. O castelo do Conde Drácula fica na Transilvania, unha rexión da Romanía, no leste europeu. O Conde Drácula ten como inspiración a figura histórica Vlad III Drácula, apodado Tepes, o Empalador, polos seus severos métodos de xustiza e a súa crueldade cos seus inimigos. Se queredes saber máis, podedes consultar a biblioteca do Instituto. Sí, alí podedes encontrar libros e películas sobre Drácula. Se vos gustou, escoitádenos o próximo día. Falaremos dun dos clásicos máis famosos, Titanic. E hasta aquí chegou Clásicos Históricos. Esperemos que vos gustara. Eu, Alba, más Candela, e no control, Aida. Boys are always playing silly games, games, games. If I fall, then I'm the only one to blame, blame, blame. Trouble wants to find me all the time, time, time. That's why you're never gonna see me cry, cry, cry. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Gonna talk about us all over the town, town, town. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Never blame you even though you let me down. Boys will be. Looking for fun, I saw this hottie looking like a number one. He was so suave, say baby come. We did that until we saw the morning sun. Boys will be boys, they like to play around. You shot me with your love gun, I'm falling to the ground. Boys will be boys, they like to play around. So tell me how to love one. Os Trenchas, o programa de Madeira. Un programa no que falamos das características, curiosidades, vantaxes, utilidades e todo o que se pode facer con Madeira. Os Trenchas, algo distinto, feito para falar sobre a Madeira. Os Trenchas. Lama. en Fala Melide no 90.5 da FM. Escoitados. Antes de nada, hola a todos e todas. Somos o meu compañeiro Gonzalo e mais eu, José Luis, os alumnos máis guapos do ciclo de Madeira. E hoxe imos vos falar da maravillosa cadeira Guasili, diseñada polo arquitecto Marcel Breuer. Hola, comezamos dicindo que o creador desta famosa cadeira, tamén coñecida como modelo B3, ideouna con tan só 23 anos en 1925-26, mentre era director do taller de benistería na Escola de Diseño de Bauhaus, en Alemania. Este home tan listo naceu o 21 de maio de 1902, en Hungría, e chegou a ser un famoso arquitecto e diseñador industrial. Ademais, tamén foi un dos principais mestres do movimento moderno. Esta cadeira é un dos produtos deseñados recoñecidos por persoas alleas ao mundo da decoración e do deseño. Dende logo, non pode haber persoa que non vise esta cadeira. O deseño desta cadeira é bastante sinxelo, xa que son uns tubos dobrados con anacos de couro enganchados para facer o asento, o respaldo e os apoiabrazos, causa que podemos facer calquera na casa. O máis sorprendente é que lle viñese inspiración coa súa propia bicicleta, así que xa sabedes, colledes unha bicicleta que teñades na palleira, máis un pouco de pel de becerro, e xa montades a cadeira Guasili e aforrades 1000 euros. Tens razón, é boa idea, son cartos que quedan para ir de festa. Bueno, voltando ao tema da cadeira, dicir que foi un deseño revolucionario para a época pola súa construción en aceiro cromado. Marcel Breuer proxectou a B3 para a residencia do artista e compañeiro Wassily Kandinsky en Dessau, onde estaba a Bauhaus School. Este sillón ten unha importancia fundamental porque se usa por primeira vez un tubo de aceiro de 20 mm de diámetro, o mesmo da bicicleta do deseñador. O modelo desta cadeira, ideado no 1925, sufriu distintos cambios no tempo en 1927. Construíse o bastidor de versión actual, que se compón de un tubo continuo sen ningún asunto que ao dobrarse circunscribe un espazo cúbico. A estrutura exterior forma un paralelepípedo no cal se encaixa enlazados asento e respaldo. Esta é a versión definitiva. Tras isto, o arquitecto dixo en perfecto alemán: cando vin rematada a miña primeira butaca de aceiro, pensei que de todos os meus traballos esa sería a peza que máis críticas provocaría. En apariencia é igual que na expresión do material, é máis radical, a menos artística, a máis lógica, a menos acolledora, a máis próxima a unha máquina. Ocorreu todo o que contrario do esperado. Main God! De feito, este foi o máis influinte dos seus traballos. Apenas terminado o primeiro modelo, os seus contemporáneos empezaron a imitarlo no uso do aceiro tubular que... A primeiro, a Wassily Chair, produciuse pola empresa fundada polo mesmo Breuer, a Standard Mobile Lengel, que en 1929 foi absorbida por Tonet, a primeira fábrica en producir mobles en serie. A cadeira, que ten máis de 80 anos de historia, aínda hoxe é moi actual. Elegante, se representa unha solución ideal tanto para o mobiliario de oficinas como para de fogar. Eu penso que ten o inconvinte de que é unha cadeira bastante fría, por riba de que o tempo aquí xa é frío dabondo. Ten razón, xa é frío dabondo, que veñen unhas xeadas fortes que me queimaron as leitugas na horta. Sí, centrémonos, será fría, pero cómoda, e dabondo ben estar feita de ferro e coiro. Sí, ten razón, que é cómoda xa xa que eu provei eu nunha terraza e era cómoda e máis, coas boas vistas que había que pasaban mulleres de seguido. Logo queda claro que cómoda sí que é. Para garantir a comodidade tivéronse en conta algunhas consideracións ergonómicas como a doblez da estrutura de aceiro na parte superior do respaldo e na delanteira do asento. Resumindo, decir que o sillón Guasili na súa versión definitiva consiste nunha estrutura de tubos de aceiro con esquinas redondeadas e as patas en forma de patín, sobre o cal se forman con coiro o asento, o respaldo e os apoiabrazos. Do clásico sillón mullido só queda nel o contorno, a mínima expresión dunha confortable butaca. Dicirvos tamén un impacto na sociedade desta cadeira, pois era unha cadeira moderna e máis na súa época. Unha cadeira que representa a perfecta unión entre arquitectura, deseño e arte. Aínda que o seu deseño sexa do ano 1925, segue sendo unha das máis vendidas en todo o mundo, cousa que fai os seus herdeiros vivan como deuses. Ten razón, mala vida seguro que non teñen e non han saber que é a crise. Esta cadeira foi e segue sendo unha das máis vendidas polo seu diseño tan elegante e funcional. Nós, como carpinteiros que somos, tamén sabemos apreciar que é unha cadeira que pode encaixar tranquilamente en calquer lugar da casa, ou mesmo na oficina do INEM. Tamén se pode combinar con pezas máis clásicas ou con algunha mesa baixa ou tirada nun recuncho. Bueno, pois xa finalizamos coa nosa charliña da cadeira Guasili, dicindo que a podemos atopar exposta na sección de Arquitectura e Deseño da Moda, Museo da Arte Moderna de Nova York, e que é comercializada pola firma Knoll. Esperamos que vos guste o noso traballo. E se non vos gustou, sentímolo, pero tuvémolo que facer. Bueno, despedímonos de vos, que teñades un bon día. Ata logo. Hoy el pecado baila a tu lado, vestido oscuro como tu pasado. Un whisky solo te acompaña a estas horas, quizá más tarde lo compartas a solas. Una copa fue el motivo de mi perdición, otro bache en el camino, o puede que dos. Ya no sé si tengo excusa, creo que no. Dulce flor de mi locura, ven y abrázame. Abrázame. Escoita Fala Melide, a radio máis divertida para a xente con ilusións, no 90.5 da FM. You're always crazy like that. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Escoitas Deportemanía, o programa dos tolos polo deporte. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein. Eu son Iván. E eu Imanol. Somos de primeiro A. sábado na balada. Deporte Manía, o programa máis completo da información deportiva. As novas máis novas do deporte, podes escoitalas en Falamelide, no 90.5 da FM. E comecei a falar. Como é que vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Toda a información deportiva, internacional e nacional, escoitas en Deporte Manía. Se non te enteraches, meteranche un gol. Infórmate. En Falamelide, a Radio Natural. A radio do IES de Melide. Vos, comeza unha semana máis o programa dos tolos do polo deporte, porque comeza o Deporte Manía. É evidente, comezamos polo gran ascenso do Celta á primeira división. Despois do empate 0-0 ante o Córdoba, nun baleido cun cheo absoluto. Un ascenso vigués que repasaremos na tertulia. Tamén gañou o Depor 1-0 ante o Villarreal B con gol de Bodipo. E para os playoffs polo ascenso quedan estes partidos: Valladolid, Córdoba e Alcorcón Hércules. Como temos unha longa tertulia, imos xa con ela. Imos xa co tertulia, primeiro o ascenso na segunda. Primeiro o Depor e segundo o Celta, que vos parece? Que tiño que ser ao revés, primeiro o Celta, segundo o Depor. Tamén está xusto, porque chegou, foi máis regular o Depor e... Ala, ala, ala! Como eres do Depor aquí, sempre... Aquí o Celta é mellor que o Deportivo. Además, está claro, está claro. Sí, é por iso perdeu dos partidos. Que perdón, que dixo, amigo? Foi sorte, Iván, foi sorte. Foi pura sorte, amigo. A que se refiere eso de que perdonou? Xa verás na primeira que vos van machacar. Ah, que perdeu, perdón, perdón. Xa verás na primeira que o Celta vai meter terceiro. Eso tamén dicían ao principio da liga, cando o Depor iba a séptimo e o Celta. Unha cousa é a segunda, outra cousa é a primeira. Eso. Pero se aquí non cambian, nunca... Non, hola, son dous fichaxes novos. Son dous conceptos distintos. Un, dous, segundo, primeiro. Dixeche los fichaxes, por aí tamén vai ben o Depor. Bueno, imos deixar isto que imos acabar en guerra. Ala, ala, imos deixar isto que imos acabar en guerra e... Imos co partido do deporte. Imos co partido do Celta contra Córdoba. Que vos parece o mellor xogador? Non sei, é que non houve nada, porque... Para min, Diego Aspas. Para min tamén. Como diría un compañero noso, Diego Espadas. Eu creo que Orellana. Diego Aspas, eh? Orellana. Para min, Orellana tamén. Pois para min, Diego Aspas, que non é Diego Espadas. Para Iván sería Ricky, pero... Bueno, agora imos cos fichaxes. Pois o Celta quere a Orellana porque vai a marchar e vai a cagar. Bueno... Claro, Orellana é un gran xogador, sempre rescatando nos momentos difíciles. Un gran xogador. Non o mismo que a outros. Eso. Ri. Ki. Agora, imos co mellor xogador da temporada. Iago Aspas e Orellana. Calquera dos dous é un gran xogador e o fixer moi ben esta temporada. Eu creo que mellor Orellana, pero bueno, Iago Aspas estuvo moi ben. Para min, o yo. A ver, estamos falando do Celta, eh? Estamos dicindo... Joel. Pero que dixemos dos xogadores. Pero que para mí non foi ningún dos dos, para mí foi Joel ou Sergio. Pero cal foi mellor? Estamos preguntando, non? Quen foi o mellor? Aspas. Bueno. Bueno, agora imos a hacer unhas apostas de que vai quedar o ano que ven o Deportivo e o Celta. O Depor vai quedar 18º e o Celta vai quedar 6º. Eu outro día estaba comendo e deu unha risa porque o Altra dixo que iban luchar por Europa. Eu estaría se referindo ao Celta. Ah, eu creo que deberían luchar por non baixar. E despois de aí, estar sempre aí e olvidarse de Europa. Para min o Celta 9º ou o Depor 8º ou 10º. Alá, alá, alá. Bueno, pois eu penso que van quedar os dous descendendo outra vez. Non ten razón. Bueno, a mellor sí, a mellor tamén descendo o Atleti. Agora imos cos resultados da ida de segunda B. O Albacete 0, Cádiz 0. Lugo 3, Atlético e Baleares 1, Lucena 2, Ponferradina 1, Linense 0, Tenerife 1. Vamos Lugo, a ver se outro galego máis vai para a segunda. Iván, non soñes, home, non soñes. É mellor o Real Madrid Castela. Home, que... Pero ese se acendeu. Bueno, para mellor, meteu 5-0 ao rival. Os pobres non sabían onde se meter, home. Bueno, agora imos coa Eurocopa, coa especial Eurocopa. Grupos e xogadores. No grupo A, Polonia con Lewandowski. En Grecia con Samaras. Samaras. Pois aquí pon Samaras. Que dixo? Rusia con Arxavin. Fallos de ortografía que teñen os nosos colaboradores. Exactamente ti. Ala, veña. Rusia con Arxavin. E a República Checa con Increíble Check. No grupo B, Holanda con Van Persie, non era de estreñar, Dinamarca con Eriksen, Alemania con Osil, non era de estreñar, e Portugal con CR7, que tampouco era de estreñar. Ay, bueno, vale. Bueno, agora imos coa mellor grupo que hai. España con Iniesta. ¡Hala, hombre! Xavi Alonso. Italia con Pirlo, Irlanda con Kane, e Grecia con Modric. Eso que Pirlo xa vai bello, eh. E no grupo D, Ucrania con Tismoschuk. Tismoschuk, o noso compañeiro do Xabler. Suecia con Ibrahimovic, Francia con Benzema e Inglaterra con Rooney. Ui, que mal van. En Francia, Ribery tamén. Sí, pero vichos os... O que fixo outro día Benzema. Que fixo? Da un paso de tacón e meteu dos golazos. Ah, moi ben, moi ben. A Cristiano Ronaldo agora... meteu un golazo de tacón. Que é er dúas cousas unidas, mira ti. Agora os árbitros. Árbitro español, Velasco Carballo. Árbitro inglés, Gueb. Árbitro francés... Gueb. Francés, árbitro francés, Lannoy. Árbitro alemán, Stark. Árbitro húngaro, Casai. Casai. Bueno, co italiano, Riccioli. Holandés, Kuipers. O portugués, Proença. O escocés, Thompson. Eslovaco, Comina. O sueco, Eriksson. E o turco, Karik. E fala ben, por favor. Vale. Como era ese? Comina ou Comina? Comina. Ah. Agora o palmarés. O maior Alemania con 3 Eurocopas. E imos... Vamos falar sobre España. Como chega a España, Iván? Moi fuerte. Mellor que a Italia. Dixo Iván, ó. Xugando ben, porque neste último partido amistoso mandou no xogo, tuvo poucos goles porque non acertou de cara á portería, pero dando boas sensacións. Bueno, pero... Tuvo poucos goles. Eso sí, Os chineses son máis gordos que parecen, sí, teño un porteirazo. Madre mía, Ese podía irse pa Bayern Múnich. Sí. Ou pa selección chinesa, que xa está. Ai, que graciosinho, rapaz. Agora imos cos titulares. Na portería seguramente estará Casillas. Defensas centrales, Piqué e Ramos. Polas bandas, Arbeloa, Jordi Alba. No medio campo, Xavi Alonso e Busquets. E arriba, Iniesta, Llorente ou Torres, se aí está a duda. E Silva. Bueno, bonitos titulares. Silva é esencial, Collo o balón e non nos volta, Eu sou Mar de Ortigas. Sí. Imos falar convocados. Que vos parece? Ten que entrar algún máis ou... Eu prefería a Adrián, a Soldado que a Negredo. Morata, o xogador do Castilla. No, tamén José Lu, De paso tamén metemos a Miñato. Pois tamén. Que para min é mellor que Caljuns. Claro. Que a ti. É que a ti. Bueno, vamos... Agora vamos facer a porra para a Eurocopa. España. España. Porque somos españoles. Agora imos coa nosa porra para... Para a Eurocopa. España porque somos españoles. España na final 3-0 a Alemania. España contra Holanda na final é o 2-0. Pero a porra non hai quen vai ganar. Ah, vale, é nada. España contra Inglaterra 2-0. Na final. Agora imos con Del Bosque. Que pensades dele? Que é un gran entrenador, home. Sí, aunque era mellor Luis Aragonés, Del Vasco non nos fixo mal, pero esta convocatoria quedouse corto. Por que? Podía convocar a xente máis nova en vez de convocar aos mesmos que non están facendo tan ben. Non convocou aos mesmos. Piqué, por exemplo, esta temporada non nos fixo ben. Bueno, eso sí. E a quen convocaría para o sitio? Adrián. Que Adrián? Un central por un delantero. Bueno, claro, con tres centrales e catro delanteros. Agora imos falar dos fichajes máis importantes. Diego López para o Sevilla, Guardado para o Valencia, Emre para o Atlético de Madrid e Cebolla Rodríguez para o Atlético de Madrid. E agora imos falar sobre os fichajes do Real Madrid. Lucas Moura... No, esos son os que quere. Bueno, pois os que quere. Lucas Moura, Javi Martínez, Llorente ou Drogba. Lucas Moura casi o teño fichado. E agora imos falar sobre os que quero Barça. Neymar, Javi Martínez e Jordi Alba. Os dous últimos non nos, ve, non nos compren nin de broma. Un agárrase o... Sí, pero din que os xogadores do Barça andan convencendo, os da selección andan convencendo a Javi Martínez para que se vaya po Barça. Lo veo moi difícil porque está jugando sempre de titular. Home, eu son do Atleti e me piden para ir po Barça, vou encantado. Eu non. E Jordi Alba xa casi o teñen feito, porque o Valencia non se dá resistido aos millóns, entonces. Eu tamén escoitei algo de eso, que vai marchar Dani Alves. Seguimos. Bueno. Imos co concurso. Será posible un dios olvidar aquel romance apasionado. Bueno, agora imos falar sobre o noso concurso no que estamos xa nas semifinales, no que se enfrenta Xorione contra Jesús. Semifinal de ouro. Bueno, imos din por aquí que o favorito é Xorione. Hola. Favorita, que soy chica. O favorito é Chechu, que adivinou 30 de 30. Aunque desta vez solo van ter 15 preguntas cada uno. Dixo aquí a nosa compañeira que ela era guapa, pero non estamos nun concurso de belleza, así. Bueno. Ui. De quen foi a hablar? E agora, como sabedes, hai tres comodís. Empezamos co concurso. Empezamos por Xorione. No, empezamos por Che. Unha pregunta, cales son os comodís? A ver, pista, pedirlle axuda. Ai. É pedir pasar ao final, ou? Oh. Ah, bueno. A ver, tedes a pista e pedirlle axuda para comentar. A ver, a primeira pregunta. Checho. De quen foi o mellor gol de historia? De Maradona. Diego Armando Maradona. Correcto. Dime sete xogadores do Depor. Ricardo, alias Ricky, Xisco, Guardado, Bruno Gama, Lux, Aranzubía e Coloto. Incorrecto, Guardado xa non é do Depor. Bueno, meu amigo, como que non? Oh? Xa vendeu a Valencia. Ai, eu eso non sabía. Indo non chegou a Valencia. Indo non está oficialmente presentado. A mí non está que presenten. É certo, é. Es un morro. Tres. Cantos anos ten Mourinho? 48 ou 49? Podes pedir. 49. 4. Novo equipo de Emery: Spartak de Moscú ou CSKA de Moscú? Pido axuda de Paco. No, vale, unha pista. Spartak de Moscú. Correcto. 5. De que nacionalidade é o piloto de Fórmula 1? Bernier. Creo que xa di todo o nome. Sí, acento. Sí, ver, podemos darnos un... No. Estamos estudiando. Eu creo... O idioma. Eu creo que é francés, pero bueno, esto es correcto. Seis, en que equipo vai Jara? Granada, Betis ou Rayo? Granada! Correcto. Sete, cantas vitorias seguidas levan o Spurs na NBA? 9, 17 ou 20? Eu aquí podo facer un inquiso. Que é iso? Unha interrupción. Sí, ah, sí, podenme repetir a pregunta. A ver, dai-lhe. Cantas vitórias seguidas leva con os Spurs na NBA? 9, 17 ou 20? Home, vou dicir unha cousa. Perderon onte de madrugada contra o Oklahoma City. Pero antes deso. Antes deso, 17. No, 20. A que non levan porque perderon. Pero dixen antes deso. No, na pregunta non pon. Pero corrixiu un nombre. Oito. En que equipo vai? Kobe Bryant. Na NBA. Es... Vale. Los Angeles Lakers. Correcto. Nove. O gol do ascenso deportivista. Que non marcou? Xisco. Xisco. Correcto. Dez. Este ano descendeu o Hertha Berlin na Bundesliga. Sí ou non? Resposta moi fácil. Podes pedir axuda? Axuda de Paco. Si que descendeu. Correcto. Moi ben, axuda de Paco, díxeme o contrario. Vamos a ver. Pero toda axuda non ten nada. Como... Ah, bueno, pero este moito non digo, que... 11. Como se chama o Ferrari de Alonso? Fórmula 12 ou Fórmula 2012? Fórmula 12. F12? No, F2012. Para que é mesmo? Non, 2012 non é o mesmo que a 12. Son 2000 números menos. 12. Como quedou a volta de Mirandés Atlético de Bilbao? 5-2. Incorrecto. 13. De que color é a terra da pista da Mutua Madrid Open? Azul. Correcto. Imos coa penúltima pregunta. Xa. En que dúas cidades españolas se celebra o Mundial de Fórmula 1? En Barcelona e en Valencia. Correcto. A última pregunta é esta, que che vou dicir. Quen é o mellor... Quen é o mellor nos mates da NBA? É aquí hai opcións. Serge Ibaka ou Blake Griffin? Ah, sí, sin dúbida, é Black Griffin. Correcto. Correcto. Home, o rei do mate, por Dios. Bueno, dai gracios. Vamos facer reconto desde che. 12. Curche pola miña nai que acertei 12. Acertaches 12, fallaches 3. Un bo resultado, De outra vez fixen 30 de 30, pero bueno. Home, co compañero que tes hoxe, pois é. Claro. Ora imos con ese compañero Sorione, bastante coqueta e bastante pija tamén. Ai, a mí comentarme por línea interna, bueno, imos ir coas preguntas. Xa sabes que tens dos comodines, que te podes pedir ajuda, etcétera. No me enseñaste de lo malo. Primeira pregunta. Cal foi o primeiro estadio construído no fútbol español? Molinón ou Vallecas? Molinón. Correcto. Segunda pregunta. Con que equipo debutou en primeira Óscar Serrano? Español ou Racing? Español. Trece, perdón. De que nacionalidade é Thomas Lutti? Alemán ou suizo? Alemán? No, suizo. Cuatro. Segundo apellido de Xavi Alonso. Olano, Solano ou Vázquez? Solano é unha marca de caramelo. Olano. Correcto. 5. Apodo de Melzender: La bomba, o tanque ou el toro? La bomba. Incorrecto, o tanque. Seis. De que canteira ven Sergio Sánchez? Real Madrid Castela ou Lugo, ti sacame ese dedo de día. Real Madrid Castela. Correcto. Sete. Quen é o dorsal número 7 do Valencia? Jonas. Correcto, pero esta en vez de pista de Paco, axuda Paco pista. Pista dos nosos. 8. De que marca son as botas Mercurial? Nike o Adidas? Nike. Correcto. Esto. De momento vai gañar. Actual equipo de Samir Nasri: Manchester United o Manchester City? Esta de Paco. Manchester United. No. Muy mal. 10. Jugador que o Madrid quere do São Paulo. Neymar ou Lucas Moura? Lucas Moura. Correcto. 11. Como é a nova segunda equipación do Barça? Amarilla e naranja, verde e amarilla. Amarilla e naranja. Correcto. Mira, tens unha suerte. 2. A pregunta 12. Dorsal 22 de España na Eurocopa: Navas ou Negredo? Navas. Correcto. Espera. 13. De quen é o máis rápido? Quen é o xogador máis rápido? Tello ou David Villa? A ver, do Barcelona, porque destes dos. Porque esta pregunta no Tello. Tello. Correcto. Ahora, 14. Quen é o mellor entrenador da Premier? 3 opcións: Vilas Boas, ou Ferguson, ou Di Matteo. Ferguson. Correcto. Última pregunta. 15. Equipo de Ricky. No, se acertas ganas, se non hai empate. Un inquiso, por favor. Sardinero, onde debutou? No Español ou no Racing? Que sardinero? Óscar Serrano? Sí. Óscar Serrano. Serrano. No. Serrano. No español. Sí. Sí. Vale. Equipo de Ricky Rubio. Memphis, Minnesota o Clippers? Clippers. No. Vamos a desempate, xa que os dous acertaron as mesmas e fallaron as mesmas. Empezo con Jesús. Porteiro galego que milita no Sevilla. Diego López. Correcto. Delantero centro do Chelsea. Hai moitos. Titular. Romba. Correcto. Que xogador de baloncesto se apoda La Bomba? Navarro. Correcto. La Bomba Navarro. Delantero do ahora vamos con Xorione. Delantero do Celta de Vigo, Iago Aspas ou Toni? Iago Aspas. Correcto. Como se chama Fernando, Diego Espadas. Dos equipos galegos. De Celta. Correcto. Última pregunta. Dos equipos de Madrid, da comunidad madrileña. Real Madrid. No, no, espera. A ver, una opción. No. Sevilla. Sin opción, sin opción. Rayo. Pois imos xa co desempate definitivo, porque produciu outro empate que, bueno. Pregunta para Jesús. En que equipo de fútbol vai actualmente o primo de Messi? Nástic, Girona ou Rayo? Girona. Correcto. Isto é como hai uns penaltis que un equipo mete, outro tamén. Dios, isto é imposible. Nacionalidade de... Bueno, imos con Xorión. Nacionalidade dos... De Mesut Özil. A ver, iba a facer a pregunta, Iván, que a faga. Nacionalidade de Mesut Özil, pero onde naceu, non onde está ahora mismo... A ver, eso tamén é moi difícil, En que país, naceu Mesut Özil? Turquía, Alemania ou Inglaterra? Alemania? No, Turquía. Vale, ala. Pois, acabou o programa, gañou Jesús. Algo que decir? Sí, estou desexando ver o meu rival da final. Bueno, pois eso decidirase a próxima semana. Seguimos con Deporte Manía. En ACB, final da Liga, Madrid-Barça, despois da victoria dos dous equipos nas semis. No tenis, Nadal destroza a Mónaco por 6-2, 6-0 e 6-0 e ponse en cuarto, xoga contra o Almagro. E pasamos xa ao motor, no que esta semana houve o Gran Premio de Cataluña de motos. Empezamos co motor, imos ler a clasificación. Na carreira de MotoGP, primeiro Lorenzo, segundo Pedrosa, terceiro Dovizioso. No Mundial, primeiro Lorenzo con 115 puntos, segundo Stoner con 95, a terceiro Pedrosa con 85. En Moto2, gañou a carreira en nono, segundo Luti e terceiro Márquez. A clasificación do Mundial, Luti 88 puntos, Márquez 86, Espargaró 71. En Moto3, Viñales ganou a carreira, segundo Cortés e terceiro Oliveira. Mundial, primeiro Cortés 87 puntos, segundo Viñales 80 puntos e terceiro Salón 55. E a seguinte carreira de Fórmula 1 este fin de semana en Canadá. Nos xa marchamos, como sempre falaron vos, Álex e Manol, Iván, Óscar e os invitados das semis. Eu estou desexando volver para a final. Eu non, pero despido, me gustaría me volver. Thank you.